95 utworów przygotowanych do wydania pod osobistym nadzorem Mike'a Scotta, lidera The Waterboys, 64 dotąd niepublikowane. To oczywiście nagrania różnej wartości, różnych rozmiarów, niektóre takie minuta z ogonkiem, ale są bardzo solidne także utwory zrealizowane właściwie do końca i przechowywane przez lata w archiwum. Z tego powodu, że ciekawe to nagrania, wracamy do boksu zespołu The Waterboys i myślę, że uczynimy to jeszcze co najmniej raz. W nocnej już o tej porze zdecydowanie audycji muzycznej Dym na wodzie chciałbym Państwu teraz przypomnieć. Mam nadzieję, że będzie to wspólna przyjemność. Zespół The Smiths. We'll be right back. mają zamianę. Nothing in particular. We'll be right back. Zawsze, kiedy słucham tego nagrania, zastanawiam się, dlaczego oni nie poszli dalej w tym kierunku. No, możliwości twórcze i odtwórcze były, tylko jakoś się towarzysko nie zebrało. Dlaczego sięgamy dziś po The Smiths? Nie ma szczególnego powodu. Po prostu zobaczyłem na półce, przygotowując audycję, taki boks grupy The Smiths i postanowiłem przynieść dziś do studia. No, tylko nagrania zostały, nie będzie więcej, jak sądzę. W 2006 roku oni odrzucili ofertę jednego występu na festiwalu Coachella w Stanach Zjednoczonych, choć organizatorzy i sponsorzy oferowali 5 milionów dolarów. The Smiths, jak sądzę, już tylko z płyty. A child, and you made him old. It's time the tale was told of how you took a child and you made him old. You made him old. Butterfly, but take me to

You do not want to believe. You are sleeping. Zespół Dismiss już tylko z płyt, no ale zostały po nich płyty znakomite. Grupa The Rolling Stones jeszcze raz na trasie koncertowej. To dość sensacyjna, choć z drugiej strony zapowiadana, spodziewana wiadomość ostatnich dni. Od końca kwietnia do połowy lipca dadzą około 20 występów na dużych stadionowych obiektach w Stanach Zjednoczonych. Jeden koncert będzie w Vancouver, w Kanadzie. Zanim to nastąpi, The Rolling Stones wydali kolejny album koncertowy ze swoich bogatych zbiorów archiwalnych. Yeah, you got satin shoes. Zespół The Rolling Stones wydał kolejny album koncertowy ze swoich bogatych zbiorów archiwalnych. Tym razem cofamy się do roku 2002. To był występ w Los Angeles w Wiltern Theatre. Taki specjalny trochę występ, jak na Stonesów kameralny. Na sali około 2000 osób zaledwie. Sporo zaproszonych specjalnie gości. Była śmietanka towarzyska Los Angeles, rockmeni, piosenkarze, aktorzy. No i ciekawy repertuar tego koncertu. Jako support wystąpił artysta znany jeszcze z lat 60. Ówczesny gwiazdor muzyki soul, Salomon Berg. I tenże Salomon Berg wystąpił także wspólnie ze Stonesami w takim oto klasycznym soulowym nagraniu. Do this song with me. We're gonna save the whole world. Oh yeah. Come on. Someone to tease, some not to please, some not to squeeze. Oh yeah, I tell you, I need you, you, you. I need you, you, you. I need you, you, you. I need you. Come on. Sometimes I feel like. To see me through, to hold my hand, oh yeah. Everybody, we somebody, everybody, want somebody to love, someone to love, someone to kiss, somebody to miss. I need you. I need you. Thank you, Mr. Burke. That was a moment. Blimey. That's some big cloak. Not to be outdone, we're going to do Otis Redding tune as well. Tak brzmiał zespół The Rolling Stones w 2002 roku, wtedy jeszcze na perkusji Charlie Watts, gościnnie Solomon Burke. On był supportem tego koncertu, czyli artystą poprzedzającym występ główny, no a potem chyba w rewanżu trochę Stonesi zaśpiewali z nim wspólnie utwór Everybody Needs Somebody to Love. Solomon Burke jest był współkompozytorem tego utworu, rozsławionego potem w znanym Państwu filmie Blues Brothers. Dlaczego te najnowsze tegoroczne koncerty tylko w Stanach Zjednoczonych? No tylko taka decyzja zapadła. Myślę, że Stonesi mogą wciąż wybierać oferty dla siebie najkorzystniejsze, a i tak doczekają się stosownego rozgłosu. Na razie około 20 występów w Stanach, jeden w Kanadzie. Czy będzie jakaś Europa jeszcze dla Rolling Stonesów, to dopiero zobaczymy. Zbliżając się do końca kolejnego wydania Dymu na wodzie, sięgam jeszcze raz, bo tak było tydzień temu, po nowy album Norry Jones. Stay with me, I'll make it easy. Wiosenne zakończenie, prawda? 9. album studyjny Norah Jones, Visions, został wydany w jazzowej wytwórni Blue Note Records, no, ale on nie jest taki bardzo jazzowy, myślę, że mniej niż te, które tworzyła na początku swojej kariery. Jest taki bardziej piosenkowy i taki chyba stworzony w duecie praktycznie, bo tak wygląda to z niektórych zapowiedzi filmów publikowanych w internecie. Drugą osobą w tej produkcji jest perkusista, saksofonista, wszechstronny muzyk, producent Leon Michaels, który siadał z Norą w studiu. We dwójkę to czynili. Ona chwytała za gitarę albo siadała przy fortepianie, a on przy perkusji do wybijania rytmu. No i tak te piosenki sobie stopniowo improwizując wymyślali. Jest jeszcze kilku muzyków gościnnie zatrudnionych na tej płycie, ale dominuje ten układ wokalistka, jej instrument i jeszcze perkusja i może saksofon w tle. Norah Jones z płyty Visions. If I was the queen of the sea and came upon you suddenly, would love really set us both free? It's so hard to see what could finally be. Two hearts can be beating in bloom, though not even in the same room. And I was a lover, it's true, though I feel like a fool. Nora Jones, Queen of the Sea. Tytuł nagrania, a cała płyta nosi tytuł Visions. Na zakończenie Dymu na wodzie mam dla Państwa jeszcze dwie piosenki polskie. Pierwszą wykona Ewelina Flinta, kompozycja, utwór, nagranie nosi tytuł Ballada o pięknej Kasi. No, brzmi to delikatnie, ale usłyszą Państwo, cóż się będzie w tekście działo. Śliczna Kasia nie wiedziała, że nóż pod żebra to gładko wchodzi. I się słodko uśmiechała, nóż pod żebra to gładko wchodzi. Kiedyś Kasia przysięgała, nóż pod żebra tak gładko wchodzi. Choć bolało, nie płakała. Ewelina Flinta, Ballada o pięknej Kasi. No, taki, myślę, że nocny utwór. Na uspokojenie, troszkę na koniec, wystąpi jeszcze Kamil Wrona, znany do tej pory głównie jako pianista, kompozytor, producent, najwyraźniej szykuje także własny projekt wokalny. Pierwsza ujawniona z tego projektu piosenka nosi tytuł Noc. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękujemy. Ciekawość ta, gdzie gałęzie i knieje. Czy kiedy milczysz, cokolwiek się dzieje? Głos i śmiech wydrzi przy mnie policzki ciebie.